بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل وليك الغرام. الجهل وأقسامه. ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه والجمادات والأجمادات لا نسميها جاهلة ولا عالمة مثل الأما فإنه عدم البصر في من شأنه ان یبصر و یا وقتی یبصر ها مترخنا اگر اشمز یا یفعل دی یفعل دو یفعل دو ان یبصر. خب بحثمز جهل و اونون قسملرندادر. حالا birinci جهل نده. شیخ رحمه الله buyurur لیس الجهل الا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم. دیر جهل عدم علمدی. Cəhl nə deməkdir? Yəni elmin olmamağı. Amma elmin olmamağı mütləq şəkildə elmin olmamağı ya hansısa şərti var, qeydi var. Yox, mütləq şəkildə yox. Məsələn, divarın elmi var? Yoxdur. Divarda elm var? Yoxdur. Düzdür? Amma biz ki, amma indi deyə bilərik divar cahildir? Yox. Bəli. Deməli, biz cəhl nəyə deyirik? Elmin olmamağına deyirik, amma kimlərdə? İstedadı var. O kəslərdə ki, onların elmə istedadı var. Aydındır? Məsələn, insanın elmə istedadı var. Düzdür? Amma indi elmi yoxdur. Elmi yoxdur, ona cahil deyə bilərik. Və yaxud, məsələn, kör. Düzdür? Amma. Kör. Kör nədir? Bəsərin olmamağıdır. Görmənin olmamağıdır. Düzdür? İndi divarda görmə var, yoxdur görmə. İndi biz ona kör deyə bilərik, yox. Kör nəyə deyirik? Kör ona deyirik ki, onun görməyə istedadı var. Divarın ki, görməyə istedadı yoxdur. Bu cür nisbətə deyirlər mələkə və ədəmi mələkə nisbəti. Məlum oldu ki, bunları qabaqda keçəcəyik inşallah. Geniş şəkildə, burada geniş danışmırıq. Bir dənə bunu biləsiniz ki, buna mələkə və ədəmi mələkə deyirlər. Bunlar bir-birinə təqabüldür, müqabildir, amma nə ilə? Mələkə və ədəmi mələkə ilə. Ona görə deyir ki, cəhl yalnız nədir? Ədəmül elmdir. Kimdə? Mimmən ləhul istidadu lil elm. O kəsdə ki, onun elmə istidadı var. Və təməkkün minhu imkanı var elmə. Məsələn, fəlcəmadat və əcmavat, cansızlar, heyvanlar, məsələn. Bunlar hamısı nədir? Lanu sən miha cahilətən. Divara biz cahil demirik ki. Məsələn, qoyuna cahil demirik ki. Düzdür? Niyə? Vəla alimətən, nə cahil deyirik bunlara, nə də alim deyirik. Çünki bunların istedadı yoxdur. Mislul əma, məsələn, kör kimi. Fə innəhu ədəmül bəsər. Düzdür, əma ədəmül bəsərdir, bəsərin olmamağıdır. Amma kimdə? Fi mən, o kəsdə ki, şənuhu ən yəbsirə. Onun şəni, istedadı budur ki, o görə bilir. Sadəcək, bu indi görmür. Bu indi kördür. Aydındır? Məsələn, fələ yusamma əl-həcər əmə. Həcərə əmə. Həcər yəni nə? Daş. Daşa biz kör deməliyik ki. Düzdür, görmür, o da görmür. Onu da görmə yoxdur. Amma kör kimə deyirik? Kör ona deyirik ki, onun görmə istedadı var, amma görmür. Orada bəs nisbət olacaq nə nisbəti? Qulaq asın. Nisbət olacaq nə nisbəti? Mələkə və ədəmi mələkə. Qulaq asın. Yapsurudur, bəli, ən yapsura. Fələ yusəmə əl-həcər əmə və səyəti ənnə mislə haza yusəmə ədəmə mələkətin. Bir qabaqda gələcək ki, bu cür nə olan şeylərə biz nə deyəcəyik? Ədəmi mələkə və müqabilihi. Onun müqabilinə nə deyəcəyik? Və müqabilihu və huvəl ilm. Müqabili də olacaq nə? İlm. Avil bəsər, əgər cəhildən danışırıqsa, müqabili elmdir. Bəli. Əmadan danışsaq, müqabili nədir? Bəsərdir. Bəli. Həmin şeyin özünə biz deyəcəyik mələkə, ədəmi mələkə, müqabilinə deyəcəyik mələkə. Aydındır, yusəmma, ədəmi mələkətin və müqabiluhu. Müqabili isə adlanacaq mələkə. Məlum oldu, mötrizəmsində mələkə. Aydın oldu? Fəyuqalu və deyiləcək innəl ilmə vəl cəhlə mütəqabilan. Nisbətdə ki, sənə biləcək. Ki, ilm və cəhlə hər ikisi mütəqabildilər. Təqabiləl mələkə və ədəmi ha. ki təqabülün biz növlərini keçəndə, qismlərini keçəndə orada biləcəyik ki, onun qismlərindən biri mələkə və ədəmi mələkədir. Elmdir, cəhildir, bəsərdir, əmadır. Bunlar bir-birinə olan təqabülləri hansı qismindəndir? Mələkə və ədəmi mələkə qismindəndir. Məlum oldu? O da birincidə nəyə deyilir və geniş şəkildə nədir? Qabağda keçəcəyik burada. Geniş şəkildə danışmağın yeri yoxdur. Bir dənə əsas biz burada danışırıq cəhildən. Yəni, demək istəyir ki, biləsən ki, cəhil həmin o mələkə ədəm mələkədəmdir. Cəhil nəyə deyərlər? Ona deyərlər ki, cahil ona deyərlər ki, o şeydə elm istedadı var, sadəcə yox, elmi yoxdur, biz ona cahil deyirik. Aydındır. Bura ki, məlum oldu, hə? İndi deyir Şeyx Rəhməhullah. Vəl cəhlü ələ qismeyn. Cəhl özü iki qismdir. Kəma ənnəl elmə ələ qismeyn. Necə ki, elm iki qismdir. Bura qədər biz oxuyuruq, elm iki qismdir. Nə? Nə deyirdik, elm iki qismdir? Necə? Elmin qismlərini məntiqdə. Təsəvvür və təsdiq. Təsəvvür və təsdiq. Elm huzurinin, husulinin qismidir. Husulinin. Çünki huzurində dedik, xəta yoxdur. Ona görə məntiq maraqlanmır ondan. Niyə? Çünki məntiq təfəkkür zamanı xətaları təsdiq eləmək üçündür. Bir halda ki, elmi huzurində xəta yoxdur, da məntiq orada nəyə lazımdır? Necə ki, elm iki qismdir təsəvvür və təsdiq, cəhil də iki qismdir təsəvvür və təsdiq. Vəli cəhlü ələ qismin, kəma ənnəl elmə ələ qismin, liənnəhu yuqabilul elmə. Çünki cəhil də elmin müqabilindədir də, mələkə də mələkə, elmin müqabilindədir. Fəyubadiluhu fi məvaridihi. Bəs deməli, elmin mövrudlarında, elmin təsəvvür mövrudları var, bir də təsdiq mövrudları var da. Bəzi yerlərdə elm təsəvvürdür, bəzi yerlərdə elm nədir? Təsdiqdir. Həmin mövrudda orada ədəmi elm olsa, nə gəlir onun yerinə? Cəhl olur. Elmi təsəvvürdə, əgər ədəmi elm yarandısa, orada nə gələcək? Cəhli təsəvvürü. Elmi təsdiqdə ədəmi elm yaransa, nə gələcək ora? Cəhli təsdiqi gələcək. Məlum olur, harada ədəmi elm oldu, cəhl gələcək də yerinə. Aydın, ona görə deyir ki, o da bunu fəyubadiluhu, o mübadil, yəni əvəzində gələr durar, fi məvaridihi, elmin mövrudlarına. Fətarətən, yubadilu ət-təsəvvürə, bəzən elmi təsəvvürü də gələcək, mübadil eləcək ondan, yəni onun əvəzində gəlib yanacaq cəhil. Ey yəkunu fi mövrudihi, yəni gəlib yanacaq həmin təsəvvür mövrudunda. Və uxra, bəzən də yubadilu ət-təsdiq, təsdiq mövrudunda gəlib əvəzində yanacaq. Ey yəkunu fi mövrudihi, yəni onun mövrudunda olacaq. Bəs burada nəticə nə olacaq? Cəhil ya təsəvvür olacaq, ya da təsdiq olacaq. Misal, məsəl üçün, məsələn, elmi təsdiqiyə misal, təsəvvürüyə misal. Deyirsən ki, zeyd. Kitab, zeyd məsələn. Olsun kitab məsələn, kitab. İndi kitab deyəndə təsəvvürüm var, bir kitab nədir? Təsəvvürüm var. Loru dildə indi izah edəndə. Bu oldu nə? Elmi təsəvvürü. İndi kitab deyəndə təsəvvürün yoxdur, bu nədir? Kitab haqqında təsəvvür, bilmirsən kitab nə olacaqdır. Kitab bir təsəvvür yaranmadı zihnində. Çünki bilmirsən, birinci dəfədə bu sözü eşidirsən kitab. Aydındır? İndi orada ədəm elm oldu ya yox? Oldu. Deməli orada cəhl var. Ha? Cəhl də hansı qismi? Təsəvvürü təsdiq etmir. Təsəvvürün yoxdur. Niyə cəhli təsəvvürüdür? Təsəvvürün yox. Elmi təsəvvürün yoxdur deyə. Elmi təsəvvürün yoxdur. Elmi oldu nə cəhli təsəvvürü. İndi hazır məsələn də yoxdur təsdiq. Kitab deyəndə məsələn necə təsdiqdə deyirik ki, təsdiqi yoxdursa cəhli təsdiqidir. Öz aləmində təsdiqi var amma yanlışdırsa cəhli mürəkkəbdir deyirik də. Bu belə cəhli mürəkkəbə gəlməz. İndi məsələn bir kəsin təsəvvürü var amma təsəvvürü yanlışdır. Məsələn kitab deyəndə ağlına maşın gəlir bunun. O şəxs cəhli təsəvvürü olur, nə olur? Elə bir şey mümkün olur. Niyə ki, mümkün də bir kəsinə kitab deyəndə ağlına maşın gəlsin. Xub, olsun. Təsəvvüründə maşın gəlməsin. Yəni, olsun, söz yanlışdır da. Bildim, təsəvvür yanlışdır da. Təsəvvür niyə yanlışdır ki? Təsəvvür yanlışdır da. Bir kitab maşını dərələ sənəmə. Yox, onun bir tərəfdən düz deyir, sənəmə. Niyə? Həqiqətdə ki, bu maşını təsəvvür edir, düzdür. Bu həqiqətdə bu maşın var ya yoxdur. Yox, həqiqətdə olan təsəvvür edir. Nəsə səhv sözdən təsəvvür edir. Yox, adına deyil, kitabı maşın bilir də yəni. Olsun kitabı maşın bilsin. Orada şey var. Həqiqətə ki təsəvvür edir ha həqiqəti. O həqiqətdə elədiyi təsəvvür düz təsəvvür deyil, səhv təsəvvürdür. Yanlışın Aydın da? Düzdür, səhvdir o. Məsələ budur. Çünki sözün bir əhəmiyyəti yoxdur ki, söz etibarı bir şeydir. Yani, kitab deməsin, nə bilim, qapı desin, maşın təsəvvür eləsin. Həqiqət olan təsəvvürü həmin də həmin deyil. Yəni, həqiqət də həqiqət deyil. Həqiqət var da. Bunun həqiqəti var. Amma məsələn, cəhl-i mürəkkəbdə məsələn, deyirsən ki, məsələn, Marsda yaşayış var. Düzdür? Amma həqiqətdə yoxdur. Aha. Düzdür? Sən ümumiyyətlə həqiqətə elmin düzgündür. Aha. Marsda yaşayış yoxdur. Amma sən elə bilsən, var. Burada bu cəhl-i mürəkkəb. Amma indi sənə kitab deyəndə sən təsəvvür elədin ki, maşın. Yəni, maşın həqiqətdə var da, yenə də həqiqətə olan elmin səhv deyil ki. Sadəcə söz səhv sözü bilirsən. Səhv sözü bilməyin cəhl-i mürəkkəb deyil ki. Bu sözü səhv bildin. Sözə olan elmin səhvdir. Amma həqiqətə olan təsəvvürün ki, təsəvvür düzdür. Mənə kitab deyirsən, mən maşın başa düşürəm. Amma təsəvvürüm yenə həmin o həqiqətdə olan maşında. Amma burada mən təsdiq edirəm ki, Marsda yaşayış var. Və həqiqətdə yoxdur axı. Aydındır, mənim elmim həqiqətən uyğundur. Amma burada elm, məntiqdə söz əsas deyil ki, məntiqdə əsas vaqeiyyət, yəni bu ki, biz təsəvvür təsdiq deyir, ya. Təsəvvür və təsdiq deyəndə biz kitabın özü söz olaraq kitabdan danışmırıq ki. Biz təsəvvür deyəndə bunun həqiqətini təsəvvür eləməkdən danışırıq. İndi ona kitab demək qapı deyən. Məsələ budur ki, onun həqiqəti təsəvvür eləyir, amma o mənim təsəvvürüm həqiqətlə uyğundur, uyğundur. Həqiqətlə uyğunsa elmdir. Uyğun deyilsə cəhildir. Söz nə söz olur olsun. Aydındır? Sözün bir əhəmiyyəti yoxdur. Orada vaqeiyyətə nisbət yoxdur deyə cəhil. Hə, mümkündür, bəli. Mümkün yox, elə çox güman o əsasdan deyirlər. Xoş, indi burada deyir ki, bəli, cəhil iki qismdir. Cəhli, deməli, nəticə etibarilə cəhli təsəvvür oldu, cəhli təsdiq oldu. Düzdür? Və yəssihu bil münasibə, bəs uyğun olaraq, düzgün olar ki, ən-nusəmmiyəl əvvələ, birinciyə biz deyərik, əl-cəhlə təsəvvüri, və səni əl-cəhlə təsdiqi. İkinciyə də nə deyərik? Cəhlə təsdiqi. Yəni, o yerdə ki, elmi təsəvvüridir, orada elm olmadı, oldu cəhli təsəvvüri. Məsələn, kitab deyəndə, mən ümumiyyətlə təsəvvürüm yoxdur kitabın olan şeydir, düzdür? Təsəvvür eləmirəm onun həqiqətini, oldu nə? Cəhli təsəvvür. Elmi təsəvvürün əksi, cəhli təsəvvür, elmi təsdiqin əksi. Bəli, oldu cəhli təsdiq. Sadəcə burada bir dənə məsələ var. O məsələ də bundan ibarətdir ki, Şeyx Rəhməhullah cəhli mütləq şəkildə bölüb iki qismə. Cəhli təsəvvürü və cəhli təsdiqi. İndi aşağıda deyəcək ki, cəhl iki qismə bölünür. Cəhli bəsit və cəhli mürəkkəb. Cəhli bəsit budur ki, bir şəxs cahildir bir şeyə və cəhalətinə də iltifatı var. Cəhalətindən də xəbərdardır. Yəni, bilmədiyini bilir. Düzdür, buna deyirlər cəhli bəsit. Niyə bəsit deyir? Çünki burada bir cəhalət var. O da o şeyin həqiqətini bilməməkdir. Qutardı getdi. Bir də var cəhli mürəkkəb. Cəhli mürəkkəb budur ki, bir şeyə cahildir, amma o cəhlinə də iltifatı yoxdur. Bilmir. Bilmir ki, o cahildir. Əksinə olaraq, hələ bilməməyi bir qırağa qalsın, əksinə olaraq etiqad eləyir ki, bu düzgün bilir. Səhv şeyi, məsələn, Marsda yaşayışın olduğu kimi, səhv şeyi etiqad eləyir ki, nədir? Düzdür. Bu cəhl-i mürəkkəb. Deməli, cəhl iki qism oldu da, bu cəhətdən. Cəhl-i bəsit, cəhl-i mürəkkəb. Şeyx bura deyir ki, cəhl bölünür iki qismə. Cəhl-i təsəvvürü və cəhl-i təsdiqi. Yəni, şeyxin bu sözündən məlum olur ki, cəhl ümumi anlamda istər cəhl-i bəsit olsun, istər cəhl-i mürəkkəb olsun. Bölünür neçə qismə? İki qismə. Cəhl-i təsəvvürü və cəhl-i təsdiqi. Lakin, şeyxin düzdür, nəzəri budur ki, cəhl-i mürəkkəb cəhlin qismidir. Cəhl-i mürəkkəb cəhlin qismidir. Aydın da? Əslində, irad gətirirlər şeyxin bu cümləsindən, deyirlər ki, xeyr, şeyx gərək deyərdi, əl-cəhlül-bəsit yəngəsimu ilə qismin. Cəhl-i bəsit bölünür iki qismə, cəhl-i təsəvviri və cəhl-i təsdiqi. Aydındır? Cəhl-i bəsit bölünür iki qismə. Bəli, cəhl-i bəsit bölünür iki qismə. Cəhl-i bəsit iki qismə bölünür, cəhl-i təsəvvürü və cəhl-i təsdiqi. Niyə? Çünki deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb cəhalətin qismidir. Cəhl-i mürəkkəb elmin qismidir. Və bunu demək olar ki, əksər məntiq, bir şərtçinin qeyd etdiyinə əsasən deyir ki, demək olar ki, bütün məntiqşünaslar deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb elmin qismidir. Cəhlin qismidir. Bəziləri isə təvəqquf ediblər. Bir dənə Şeyx Müzəffər deyir ki, cəhl-i mürəkkəb cəhlin qismidir. Aydındır? Niyə o cümlə deyirlər? İndi gələn dərsimizdə, yəni sabahçı dərsimizdə oxuyacaq. Şeyx orada yazır ki, cəhl-i mürəkkəb elmdir. Belə bir dənə başlıq açır bundan sonra. Bu barədə bəhs açır. Şeyx orada əsas tutur ki, həqiqəti, bunlar isə ümumiyyətlə həqiqət olur. Elmin neçə qismi var, inşallah sabahçı dərsdə danışacaq. 5-ə yaxın qismi var. Şeyx oradan bir dənə 5-ci qismindən uyğun gəlmədiyinə görə deyib ki, cəhl-i mürəkkəb nədir? Elmin qismidir, cəhlin qismidir. Halbuki digər qismlərlə uyğun gəlir. Bunu inşallah deyəcəyik. Əlqərəz, əsas məsələ budur ki, o cəhl-i mürəkkəbdə nə var? Cəhl-i mürəkkəbdə etiqad var. Əqidə var. Düzdür? İndi sənin bu elmin həqiqətlə uyğun oldu ya olmadı? İşimiz yoxdur ondan. Yəqini vardı onun. Hə, bəli, yəqin var. Çünki yəqin ümumi anlamda budur ki, həqiqətlə uyğun olsun, ya uyğun olmasın. Əsas bunun yəqini var, ya yəqini yoxdur, yəqini var. Həqiqətlə uyğundur, ya uyğundur, bundan danışmırıq. Məlum oldu? Yəqini bu şəxsin varsa, bu oldu nə? Bu oldu elm. İndi bunu geniş şəkildə danışacaq. Əlqərəz, deyirlər ki, Şeyx Rəhməhullah yaxşı olardı. Yaxşı olardı yox, yəni Şeyx məbnası budur. Ha, Şeyx deyir ki, cəhl-i mürəkkəb elə cəhldir. Aydındır? Gərək deyərdi ki, yəni irad gətirirlər, deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb elmdir. Elmdə olduğuna görə gərək Şeyx Rəhməhullah burada deyərdi ki, əl-cəhlül bəsid ələ qismi. Bəsid cəhl iki qismdir. Amma burada Şeyx deyir ki, cəhl iki qismdir. Yəni nə? Mürəkkəb və yaxud bəsid, fərq yoxdur. Cəhl ümumiyyətlə iki qismdir, o da nədir? Təsəvvür və təsdiqi. Deyirlər, yox, cəhli bəsit bölünür iki qismə, təsəvvür və təsdiqiyə. Məlum oldu? Burada problem nə problem çıxdı? Deyir, heç nəyə? Problem nə problem çıxdı və cəhli ələ qismində? Gəlir, cəhli mürəkkəbi bura daxil eləməsin. Gəlir, desin, cəhli bəsit bölünür iki qismə. Aydındır, yəni cəhl deyəndə bir dənə cəhli bəsit nəzərdə tutulur. Cəhli, deyir ki, cəhli iki qismdir, təsəvvürü və təsdiqi, yəni cəhli bəsit iki qismdir, təsəvvürü və təsdiqi. Aydındır? Yəni, şeyxin məbnasını demək olar ki, bütün məntiqşünaslar burada qəbul eləmirlər, burada, bu məbnası. Məlum oldu? Summə, innəhum yəqulun, deyir o məntiqşünaslar deyirlər ki, innəl cəhlə yənqəsimu ilə qismin, bəsitin və mürəkkəbun. Cəhl bölünür iki qismə, bəsit və mürəkkəb. Burada cəhl, o ki, məntiq şünaslar deyirlər, cəhl bölünür iki qismə, bəsit və mürəkkəb. Burada cəhli bir dənə ləfz-i müştərək olaraq eyni tutublar və deyiblər cəhl bölünür. Amma əslində o cəhl-i mürəkkəbin həqiqətini bu cəhl-i bəsitin olan cəhalətdən saymırlar. Aydındır. Bir dənə sadəcə olaraq bu cəhl-i mürəkkəbə də ləfz olaraq cəhl dediyinə görə deyiblər ki, cəhl bölünür iki qismə. Bəsit və mürəkkəb, məlum oldu. Və illa həqiqətdə cəhl-i mürəkkəbə nə deyirlər? Elm deyirlər. Cəhl-i mürəkkəb elmin qismidir. Aydındır? Və fil həqiqə, şeyx deyir ki, həqiqətdə isə ənnəl cəhlə təsdiqi, burada diqqət edin, ənnəl cəhlə təsdiqi xasətən huvəlləzi yənqəsimu ileyhimə. Deyir, həqiqətdə cəhl-i təsdiqidir ki, bölünür ikisinə, cəhl-i bəsitə və cəhl-i mürəkkəbə. Cəhli təsəvvürü bölünmür bəsit və mürəkkəbə. Şeyx burada nə demək istəyir? Şeyx burada demək istəyir ki, biraz qarışıq izahlarda, yəni diqqət edin. Deyirik ki, cəhl iki qismdir, bəsit və mürəkkəb. Bu bir bölgü, düzdür? Bir bölgüdə deyir ki, cəhl iki qismdir, təsəvvürü və təsdiqi, düzdür? İndi bu ki, deyirik, cəhl iki qismdir, təsəvvürü və təsdiqi. Həmin məsələyə qədər azıq. Hə? Təsdiqinin bölümünü. Yox, qulaq as. Hə, o məsələ gələcək. Deyirik ki, bu yandan deyirik ki, cəhl iki qismdir, bəsit və mürəkkəb. Bu yandan deyirik ki, cəhl iki qismdir, təsəvvürü və təsdiqi. Düzdür? İndi deyir ki, məntiqşünaslar deyirlər ki, cəhl bölünür iki qismə. Nədir? Bəsit və mürəkkəb. Hansı cəhl? Bu yana cəhli bölmüşdür yaxı. Təsdiqi və təsəvvürü. Təsdiqi, təsəvvürü. Hə. Şeyx deyir ki, ancaq təsdiqidir bölünən iki qismə. Ancaq təsdiqi bölünür iki qismə. Bəsit və mürəkkəbə. Cəhli təsəvvürdən ayrılan yalnız nədir? Ha? Cəhli təsəvvür ancaq bəsit. Cəhli təsəvvür ancaq bəsit olur. Aydındır? Cəhli təsəvvürü düz dedim, ya səhv dedim? Düz dedim. Ha? Düz çünki deyir, cəhli təsdiqi bölünür bu ikisinə. Cəhli təsdiqi olur bəsit və mürəkkəb. Cəhli təsəvvürü mürəkkəb olur. Cəhli təsəvvürü mürəkkəb olmur. Bəyək sən dediyin məsələ. Cəhli təsəvvürü mürəkkəb olmur. Aydındır? Mürəkkəb olan nədir? Cəhli təsdiqidir. Yəni deyir ki, şeyx bir növ zahirən mən deyirəm ki, bir növ irad gətirir o məntiq şünasların bölgüsünə ki, onlar ki, deyiblər, cəhl bölünür iki qismə, bəsit və mürəkkəb, gərək qeyd qoyaydılar. Deyərdilər ki, əl-cəhlü təsdiqi yəngəsimu ilə qismin, bəsitin və mürəkkəbin. Cəhl təsdiqi bölünür iki qismə, bəsit və mürəkkəbə. Aydındır? Çünki burada deyir, ümumi deyəndə cəhl yəni nə? Cəhl həm təsəvvürü iki qismə bölünür, həm təsdiqi iki qismə bölünür, yox. Baxın, cəhli təsəvvürü, ondan bir dənə xət çıxır, cəhli bəsit. Cəhli təsdiqi, ondan iki dənə xət çıxır, cəhli bəsit və cəhli mürəkkəb. Məsələn, cəhli təsəvvürüyə misal vuraq. Cəhli təsəvvürü, kitab. Nədir kitab? Təsəvvürüm yoxdur. Zeyd. Nədir zeyd? Təsəvvürüm. Qiyan. Qaim. Nədir? Təsəvvürüm yoxdur. Cəhli təsəvvürüdür də, düzdür, indi loru deyəcə eləsə. İndi, cəhli təsdiqi, zeydun qaimun, düzdür, bilirəm zeyd qaimdir, yox, bilmirəm. Zeydun qaimun, bilmirəm. İndi, bu oldu nə? Və bilirəm ki, zeydin ayaq üstə olub-olmadığından da xəbərim yoxdur. Yəni, cəhalətimə də iltifatım var, xəbərdaram cəhalətimdən. Oldu nə? Cəhli bəsit, düzdür. İndi deyirəm ki, Zeydun neysə bir qaimin. Zeyd qaimdir, amma həqiqətdə Zeyd qaimdir. Oldu nə? Cəhli, mürəkkəb. Hər şeydə təsdiqdir də. Düzdür, çünki hökum vardı ortada. Məlum oldu. Aydındır. Xub, indi hələ bu hissəni danışmıram. Ha, cəhli, mürəkkəb elmin qismindən də. Hələ şeyxin məbnasında danışırıq. Məlum oldu. Və illa onu gələn dərsdə bəhs eləyəcəyik ki, xeyr, həqiqətdə, əslində bir çox məntiq alimləri irad eləyirlər və deyirlər ki, yox, cəhli mürəkkəb nədir? Elmin qismidir, cəhlin qismidir. Hələ şeyxin məbnasında şeyx danışır ki, cəhli bölünür iki ilə nədir? Təsdiqi və təsəvvürü. O ki, məntiq şünaslar deyirlər, cəhli bölünür iki ilə bəsit və mürəkkəb. Gərək deyirlər ki, cəhli təsdiqi bölünür iki ilə bəsit və mürəkkəb. Məlum oldu? Yenə deyirəm, cəhli təsəvvürdən bir xət çıxır, o da cəhli bəsitdir. Cəhli təsdiqdən iki xat çıxır, cəhli bəsit və cəhli təsəvvürü, mürəkkəb. Vəli hazək təzə ənnu qəssiməli cəhlə ilə təsəvvüriyyim və təsdiqiyyim. Deyir, buna görə də bu tələb eləyir ki, biz cəhli böləyik iki qismə təsəvvürü və təsdiqi və nüsammiha və nüsammihima və onları adlandıraq bi hazəhi təsmiyyə və bu adla onları adlandıraq. Aydındır? Deyir, niyə? Çünki deyir ki, ancaq cəhli təsdiqidən bəsit və mürəkkəb çıxır. Amma bir dənə cəhli təsəvvürdən nə çıxır? Bəsit çıxır. Ona görə deyir, gərək nəyini yək? Böləndə deyək ki, cəhli bölünür iki qismə təsəvvürü və təsdiqiyə. Məlum oldu? Əməl cəhlü təsəvvürü fəla yakunu illa bəsitən kəmə səyyətdəzi. Amma cəhli təsəvvürü gəlincə o yalnız bəsit olar, qabaqda da izahı gələcək. Vəlunubəyyin əl-qismeyn və əvvəlcə nə inirik deyir? İki dənə qismi, vəlunubəyyin əl-qismeyn, iki qismi nə inirik? İzah edirik. İki qism hansıdır? Təsəvvüri, bəsit və mürəkkəb. Aydındır? Məlum oldu? Cəhli təsdiqi. Mətələ bitmədi? Hə? Yox. Xub. Əl-qərəzə dedi ki, təsəvvüridən yalnız bəsit çıxır və bunu biz izah edəcəyik. Amma təsdiqidən həm bəsit, həm mürəkkəb çıxacaq. Bəsit mürəkkəb açıqlayır ki, nədir? Bəli, indi bəsit nədir mürəkkəb? Əl-cəhlül bəsit ən yəcəhləl insan şeyən, insan bir şeyə cahildir. Və huva multəfitun ilə cəhlihi, cəhalətindən də nəyi var? Xəbəri var. Fəyələmu ənəhu la yələm. Bilir ki, o bilmir. Məlum oldu? Kəcəhlinə bi vücudu sukkan fil mirrih. Məsələn, bizim cəhalətimiz kimi ki, Marsda yaşayışın olmasına olan cəhalətimiz kimi. Biz bilirik Marsda yaşayış var, bilmirik. Düzdür? Bu bilməməyimizdən də xəbərimiz var da deyirik axı bilmirik. Bilməməyimizdən də xəbərimiz də var, düzdür? Deməli bu cəhəl nədir? Cəhəli bəsirdir. Burada bir dənə irad var ki, o irada deyək bu faydalıdır. O da bundan ibarətdir ki, bir dənə də cəhəl mümkündür olsun. O cəhəli budur ki, insan bir şeyə cahildir. Və ümumiyyətlə o cəhalətinə iltifatı da yoxdur. Qəflətdə də o cəhalətindən. Ha? Məsələn, sən nə qədər şeyləri ki, bilmirsən, ha? Bilmədiyin bütün şeyləri bəyən bilirsən? Məsələn, hal-hazırda deyirsən ki, Marsda yaşayış var, deyirsən, yox, bilmirəm. Yəni, bu cəhalətindən xəbərim var. Amma nə qədər elmin olmadığı şeylər var ki, sən o şeylərə cahilsən, onların hamısını bilirsən? Bu da cəhli mürəkkəbi daxil olmaz. Yox. Bilmir, bilmədiyinə bilmir. Yox, cəhli mürəkkəbdə etiqad var. Cəhli mürəkkəbdə əksinə etiqad, vaqiyin əksinə etiqad var. Burada etiqad yoxdur. Ümumiyyətlə qəflətdədir cəhalətindən. Demirəm, heç cəhalətindən xəbəri yoxdur. Ümumiyyətlə o şeyə... Nələri ki bilmir, adlarını da heç bilmir. Ay, sağ ol. Heç ümumiyyətlə o şeydən xəbəri yoxdur. Məsələn, belə deyilir, kompüter, düzdür? İndi kompüter... Yox, nəsə bir şey icad olub, heç bilmir o... Yox da, indi məsələn, lab kompüter deyək, deyək ki, məsələn, nədir, 15-ci əsrdə yaşayırıq, kompüter hələ yanımıza gəlib demir, ha, heç kim, sözü belə demir. İndi biz həmin dövrdə kompüter yaşasaydıq 15-ci əsrdə, kompüter elmimiz var idi bizim? Xeyr. Yox. O elmimizə, o cəhlimiz var idi. O cəhlimizə ümumiyyətlə iltifatımız var idi? Yox. Heç iltifatımız da yox idi. Cəhlimizdən də qəflətdə idi, qəflətdə olardı. Bir hadisə gəlir baş versin ki, sən biləsən. Bildim də, deməli bəzi şeylər var ki, o heç olmasa da, sən yenə ona cəhlin var, cəhlindən də qəflətdəsən. Yox, sən bilmirsən, o hadisə baş verməsə, sən bilmirsən, ama cəhlin var. Ay, sağ ola, bir söhbət ondan gedir ki, qəflətdəsən cəhalətindən. Bir var ki, o hadisə baş verdi, artıq sənin iltifatın oldu, mən bunu bilirəm ya bilmirəm. Bir var ki, o hadisə heç baş verməyib, yenə də cəhl də cəhl deyil. Yoxsa elmdir. İki dənə şey var da, elm, ədəmül elm. Elm və cəhl, düzdür? İndi o ümumiyyətlə hələ baş verməyib, indi o cəhl deyilmdir. Baxın insana da, elə insanlar onda cəhl edir. Yox, elə cəhl ola bilər, o hələ heç ümumiyyətlə olmayıb, baş verməyib, xəbər də yoxdur. Aydın da heç ümumiyyətlə cəhalətindən qəflətdəsən sən. Bəziləri bu iradı gətiriblər, deyiblər ki, yaxşı olar, o da deyirlər cəhli bəsiddir, ha. Cəhli bəsiddir, sadəcə yoxdur, cəhli bəsidin tərifində gərək deyərdir ki, ən yəçələl insan şeyən və huvə multəfitun ilə cəhlihi av yəkana və yaxud yəkunu av kana qafilən ən cəhlihi. Ya cəhalətinə iltifatı var, xəbərdardır cəhalətinə. Ya ümumiyyətlə cəhalətindən qəflətdədir. Cəhalətindən qəflətdədir, bu deyil, ha, etiqadı var nəyəsə, bilmədiyindən xəbər yoxdur, elə bilir ki, bilir. Bunu demirik, bu olsa mürəkkəb oldu. Aydındır? Biz bunu deyirik ki, ümumiyyətlə qəflətdədir cəhalətindən. Yəni, nə? Ümumiyyətlə heç beyninə gəlmir o şey. Məlum oldu? Məsələn, 15-ci əsrdə yaşayan bir şəxs üçün kompüter. Telefon. Bir şey. Telefon, kompüter. Hop, ilad, burada bir ilad gətirirlər. Fəyələmu ənəhu la yələm. Bəs bilir ki, bilmir. Kəcəhlə vücudu suqqan filmirik. Fəinna nəcəhəl zalik. Biz bilmirik. Marsda yaşayışın olmasını və nə'ləmu bi cəhlina cəhlimizdən də xəbərimiz var fə leysə ləna illa cəhlun vahidun. Burada deməli bizim üçün bir dənə cəhl oldu, başqa bir dənə cəhl də olmadı. Deməli buna cəhli bəsiddir, bir dənə cəhl. Əl-cəhlül mürəkkəb ən yəcəhlə şeyən və huva qeyru multəfit ilə ənəhu cahilun bihi. Deyir, bir şeyə cahildir insan və özü də mültəfit də deyil ki, ənəhu cahilun bi, xəbəri yoxdur ona cahil olduğundan. Bəl, əksinə hətta, yətəqidu ənəhu min əhlil elmi bihi. Etiqad da var burada əlavə. Etiqad edir ki, bu şeyi bilənlərdəndir. Aydındır? Biri var ki, cahildir, cəhlinə də iltifatı var. Burada cahildir, cəhlinə iltifatı yoxdur, bir bəla. İkinci bəlada nədir? Budur ki, etiqadı var o həqiqətin əksinə. Elə bilir ki, düz bilir. Fəla yələmu ənəhu la yələm. Bilmədiyini də bilmir. Elə bilir ki, bilir. Kə əhləl etiqadatil fasidə əlləzinə yəxsibuna ənəhum alimuna bilhəqaiq. Məsələn, batil etiqadlar sahibləri kimi, əhli kimi. Necə ki, onlar nə edirlər? Belə hesab edirlər, cümal edirlər ki, onlar həqiqətlərə nədir? Alimdirlər. və hum cahilun biha fil vaqi. Həqiqətdə isə nədirlər onlar? Cahildirlər. Yusammuna haza murakkaban. Buna nə ad verirlər? Bu ikinciyə mürəkkəb. Li'annahu yatarakkabu min zəhlin. Çünki o iki zəhildən tərkib tapıbdır. Əl-cəhl bil vaqi, həqiqətə olan zəhil. Mən deyirəm Marsda yaşayış var, həqiqətə yox, yoxdur yaşayış. Deməli həqiqətdə nədir? Zəhlim var. Həqiqətə olan zəhil bir. Vəl-cəhlu bihazəl-cəhl. Və bu zəhlin özünə olan zəhil. Bir zəhlim budur ki, mən həqiqətə cahiləm. Deyirəm Marsda yaşayış var, amma həqiqətdə Marsda yaşayış yoxdur. Həqiqətə cahiləm, cahil deyirəm. Cahiləm bir. İkinci budur ki, mən bilmirəm axı, cəhlim var. Düzdür? Bu cəhlimin özünü də bilmirəm. Bu da ikinci cəhil. Məlum oldu? Bir həqiqətə olan cəhil, bir də öz cəhlimə olan cəhil. Oldu nə? İki dənə cəhil. Oldu mürəkkəb. Məlum oldu? Və huva əqbəh və əhcənil qismin. Bu deyir ən pis və ən aşağı. İki qismin ən pisi və ən, belə deyək, alçağıdır. Məlum oldu? Sün, bəsit də yaxşı da bilir bilmirəm. Amma bu birisi də laf problemdir. Və yaxda suhaza fi mövrədə təsdiq liənəhu la yakuni illa məəl eytiqad. Deyir bu məxsus da hara? Təsdiqin mövrüduna. Təsdiqin mövrüduna məxsusdur. Nə? Hansı? Mürəkkəb ha? Bəsit, cəhli nəyə də aid olur? Cəhli təsəvvürüyə də aid olur. Ha, təsdiqə. Sadəcə olaraq iki qism, iki qism. Yalnız cəhli təsdiqindən ayrılır. Aydındır? Və illa cəhli bəsit, cəhli təsdiqi də ola bilər, cəhli təsəvvürü də ola bilər. Məlum oldu? Baxın. Bax, cəhli bəsit bir xətə ayrılır. Daha doğrusu, cəhli təsəvvürü bir xətə ayrılır, cəhli bəsit. Cəhli təsdiqi iki dənə xətə ayrılır. Cəhli təsəvvürü cəhli bəsit, cəhli mürəkkəb. Cəhli bəsit, cəhli mürəkkəb. Bu bir. Və ya bu tərsinə qism gedir. Cəhli bəsit. İki dənə xətt çıxacaq. Cəhli bəsit. Cəhli təsəvvürü, cəhli təsdiqi. Aydındır? Cəhli mürəkkəb bir xətt çıxacaq. Cəhli təsdiqi. Məlum oldu? Yalnız cəhli təsdiqi cəhli mürəkkəb ola bilir. Aydındır? Amma cəhli təsəvvürü nədir? Ola bilmir də. Ancaq bəsit olur. Təsdiqi bəsit olur, mürəkkəb olur. Təsəvvürü soruşdu, zaxırdı. Təsəvvürü bəsit olur. Təsəvvürü bəsit olur. Yox, məsəl gəldim. Deməli, cəhli mürəkkəb yalnız nə olur? Cəhli təsdiqi ola bilir. Cəhli təsdiqi də... Amma cəhli bəsit, cəhli təsdiqi də ola bilir, cəhli təsəvvürü də ola bilir. Aydındır? İki dənə gəldik də tərsinə. Bölcə, obrusu bölcə daha asandı. Yəni, iki tərəfini də gətirirəm ki, oradan mənim olsun. Bir dənə deyim, deməli, cəhli yox, qulaq as. Qoy bir dənə deyək. Yalnız bəsit olur. Yox, elə demək, xətlə deyək, xətlə. Deməli, cəhli təsəvvürü. Cəhli təsəvvürdən isə xətt çıxır. Bir dənə xətt, bəsit. Təsdiqlər iki dənə. Cəhli təsdiqi iki dənə xətt çıxır. Bəsit və mürəkkəb. Düzdür, bəsit və mürəkkəb. İndi bəsitdən xətt çıxardı. İki dənə. Cəhli bəsitdən iki dənə xətt çıxır. Cəhli təsəvvürü, cəhli təsdiqi. Cəhli mürəkkəbdən bir dənə xətt çıxır. Cəhli təsdiqi. Məlum oldu? Ona görə ki, və yaxda suhaza fi mövrədə təsdiq ilə layiqun illə məəli etiqad. Bu cəhli mürəkkəb isə yalnız cəhli təsdiqi mövrədə məxsusdur. Niyə? Çünki cəhli mürəkkəbdə nə var? Etiqad var. Etiqad varsa, etiqad harada? Təsəvvürdə etiqad var? Yox. Yoxdur. Təsdiqidə də etiqad. Bunu da deyirəm ki, yenə də sonda, son olaraq, Şeyx Rəhməhullah cəhli mürəkkəbi cəhlin qismindən sayır. Amma əksər məntiqşünaslar deyirlər ki, cəhli mürəkkəb elmin qismidir. Bunu inşallah gələn dərsimizdə bəhs edəcəyik. Elhamdülillah, Rəbbil aləmin. Allah razı olsun. Namazın...